strsto od strama, nismo senjari, pa tendali ten stoj, i trude alto so posanje. Oh, je vita de fis, kan će vendati po me, je trejo boca roca, me fojo koma. Jag tror jag vågar åka, men får jag komma hem?